полоцкий ветер. Успаміны пісьменніка, даследніка таямніцаў беларускай гісторыі, падарожніка ў прасторы і часе Уладзіміра Арлова. У мяне ёсць паўтузіна, нехай не самых высокіх ды прэстыжных, але ўсё адно прыемных літаратурных узнагародаў. Але самай дарагой для мяне застаецца медаль Францыска Скарыны. Яго абсалютна неспадзявана начапіў мне на грудзі Васіль Шаладонаў, тагачасны намеснік старшыні Верхоўнага Савету 12-га склікання, нашага першага і пакуль апошняга месцамі больш-менш дэмакратычна абранага парламенту. Гэтая амаль неверагодная падзея, я маю на ўвазе маё ўзнагароджанне, здарылася яшчэ за савецкім часам, хоць у паветры ўжо адчуваўся моцны азонавы струмень блізкай незалежнасці. У красавіку 1991-га Менск выбухнуў шматтысячнымі рабочымі страйкамі. Дзень пры дні тагачасная плошча Леніна з цяжкасцю змяшчала іх удзельнікаў, калёны якіх ад раніцы ішлі ў цэнтр гораду, перакрываючы рух і выклікаючы ў адных страх, а ў другіх захаплення. Тады мы за другі раз адкрыта адзначалі чарговую гадавіну абвяшчэння незалежнасці БНР. Вядома, маштабы нашага дня волі яшчэ цяжка было параўнаць са святкаваннем Дня незалежнасці ў Балтыі. Ды і завяршылася свята гераічнай начной аперацыі, выконваючы загад вярхоў, якія па-ранейшаму яшчэ немала маглі, мужныя менскія пажарнікі сарвалі з будынку белрэстаўрацыі ў траецкім прадмесці, асвячоныя царквою нацыянальныя сцягі. Але гэтыя сцягі ўжо вярнуліся ў грамадскую свядомасць, з якой выкрасліць іх было цяпер немагчыма. У тыя дні здарэнне з маёй другой кніжкай «Дзень, калі ўпала страла», што выйшла 1,5 года таму, пачынала здавацца прыкрай недарэчнасцю з разраду тых, што ніколі больш не паўторацца. Гэты мой зборнік гістарычнай прозы афармляў, прычым рабіў гэта густоўна і з веданнем справы вядомы мастак і добры сябар светлай памяці Владзіміра Караткевіча Пятро Драчоў. Вокладка атрымалася вельмі лаканічнай, у вобразных сродках, але надзвычай удалы. Белае вакно на чорнай аснове, дзе перацінала чырвоная страла. Зборнік пачалі прадаваць у кнігарнях. І раптам кніга знікла. За тры дні прадаць амаль 25-тысячны наклад беларускай кнігі было немагчыма. Нават калі б з яе рэклямы пачыналіся выпускі ўсіх тэленавінаў. Сэрца сціснулася ад трывогі. Я спрабаваў распытваць дзяўчатак, прадавачак, але яны адно паціскалі плячыма, або сапраўды не ведалі, куды падзелася кніга, або не мелі дазволу даваць тлумачэнню. Верагодней апошняя, бо нарэшце ў кнігарні «Светач» на праспекце Машэрава адна з гэтых дзяўчатак злітавалася і па сакрэце сказала, што маю кнігу адправілі назад у друкарню, бо ў яе кнігі нейкая непральная вокладка. Дзвюх думак пра тое, што ў ёй непральнае, быць не магло. Чырвоная страла на белым тле вакна. Я быў у роспачы. Яшчэ не задаўнілася гісторыя з дзіцячай кніжкаю казак, увесь наклад якой адправілі пад нож, а затым на макулатуру толькі за тое, што мастак Мікола Купава намаляваў на вокладцы бел-чырвона-белы сцяжок на замкавай вежы. Але ўсё ж на дварэ ўжо стаяла зіма 1989-го. Белае вакно на 20 тысячах кнігаў уручную перафарбоўвалі ў якія заўгодна апрача белага колеры. Ліпуча залаты, брудна-блакітны і нават у той, што называюць колерам дзіцячай неспадзяванкі. Але кніга, нехай сабе і не ў лепшым выглядзе, трапіла да чытачоў. З'явілася колькі рэцэнзіяў, адну напісаў Мікола Ермаловіч, якога я памятаў яшчэ студэнцкіх гадоў, бо пішучы ў беларускім аддзеле тагачаснай Ленінкі сваю дыпломную працу, не мог не звярнуць увагу на заўсёдную прысутнасць у чытальнай зале бібліятэкі чалавека ў акулярах, таўшчэзнымі шкельцамі якіх можна, здавалася, імгненна падпаліць паперу. Тады яшчэ не ведаў, што гаспадар акуляраў, наш у недалёкай будучыні знакаміты гісторык, як не ведаў і таго, што ім ужо напісанае славутае даследаванне аб тым, дзе знаходзілася летапісная Літва. Гэтая амаль рэвалюцыйная для свайго часу праца Мікола Івановича на пачатку 1980-х пашыралася ў самвыдавецкіх перадруках, і адна такая бандэроля пераадолівала 150 кіламетраў ад паставаў, дзе жыў сябра, да майго Полацку роўна месяц. А тады, на мяжы 1980-х і 90-х, у дзяржаўным акадэмічным выдавецтве «Навука і тэхніка» гэтая кніга выйшла двума выданнямі з велізарнымі накладамі. Тое, што рабілі ў той час беларускія дзяржаўныя выдавецтвы, сёння можна назваць фантастыкай. Я гартаю цяперашні гадавы плян выдавецтва «Мастацкая літаратура», дзе фігуруюць усяго некалькі дзясяткаў назваў, з якіх частка так і не ўвасобіцца ў кнігі, і мая рука цягнецца па валідол. У тыя гады, якія я згадваю, у маёй некалі роднай мастацкай літаратуры столькі кнігаў выходзіла за месяц. Што не дзень, то кніга, а часам і не адна. І якія кнігі? Да чытача нарэшце прыходзіла тое, што дзесяцігоддзямі маглі чытаць адно пацукі і прусакі спецсховішчаў, або тое, што хоць і не было пад забаронаю, але не выдавалася, бо дзейсна працавала на нацыянальную ідэю, на гістарычную перспектыву Беларусі. А якія былі наклады? Прычым яны, гэтыя наклады, ў дзясяткі тысяч асобнікаў, што не высмоктваліся з пальца, а вызначаліся паводле замоваў, найбольш красамоўна адлюстроўвалі чытацкую прагу да гісторыі і культуры сваёй зямлі. Або просто прагу чытаць па-беларуску займальную літаратуру кшталту дэтэктываў Агаты Крысці або фантастыкі Рэя Брэдбера і Курта Ванегута. Да чытача вярталіся дзве душы Максіма Гарэцкага, тутэйшыя Янкі Купалы, вярталіся Вацлаў Ластовскі, Францішак Алехновіч, які сваёй аповесцю «Кіпцюрок ГПУ» на некалькі дзесяцігоддзяў апярэдзіў некалі Александра Салжаніцына. У сённяшнім выдавецтве «Мастацкая літаратура» аб'яднанам колькі гадоў таму з юнацтвам страшна сказаць, усяго дзве рэдакцыі. Адна – кнігаў для дзяцей і другая – для ўсёй астатняй літаратуры. На пачатку 1990-х гадоў самастойнае юнацтва мела 4 рэдакцыі, а нашая «Мастацкая» – 6. Прозы, паэзіі, выбраных твораў, аператыўных выданняў, перакладной літаратуры і серыйных выданняў. У апошнім мне пашчасціла працаваць 10 гадоў. Мы з калегамі прыдумалі і распачалі выданне серыі, у кнігі якіх збіралі такія велізарныя заяўкі, што часам здавалася, нібыта ў канцы лічбы аднекуль узнік лішні нуль. Гэта былі серыі, назвы якіх для выкладчыкаў, студэнтаў, навукоўцаў, ды і для шараговых беларускіх чытачоў гучалі як музыка. Літаратурныя помнікі Беларусі, святыя зямлі беларускай, з вякоў мінулых. Цэлую атлантыду нашай міграцыйнай літаратуры павінна была падняць з прадоння забыцця серыя «Галасы беларускага замежжа». У ёй паспелі выйсці паэтычныя кнігі Янкі Юхнаўца і Наталі Арсеньевы, раман «Змагарныя дарогі», «Кастуся акулы», кніга гістарычных нарысаў вядомага дзеяча беларускай грэка-каталіцкай царквы «Айца Льва Гарошкі». З улікам усяго гэтага свой медаль Францыска Скарыны я заўсёды лічыў не столькі ўзнагародай за тое, што я здолеў да таго часу напісаць сам, як ацэнкую маёй рэдактарскай працы. Гэтаму не пярэчыла і формулёўка за ўклад у распрацоўку гістарычнай тэмы. Нагадаю, што ўжо развальваўся, але яшчэ існаваў Савецкі Саюз, і медаль Скарыны быў адзінай дзяржаўнай ўзнагародай БССР, што дало Рыгору Барадуліну падставы назваць яе, гэтую ўзнагароду, найвышэйшай для беларуса. Якраз у кампаніі з Рыгорам Івановичем мне і пашчасціла яе атрымліваць. Паздраўляю вас, дарагія друзья, с уручэннем медалі імені нашага первапечатніка Скарыны. Гудзе ў зале голас намесніка старшыні Верховнага Савету, яшчэ таварыша, ці можа ўжо спадара Васіля Саладонова. А пока што медалі, потому што ордэна свайго у нас яшчэ нету, але думаю, што скора будзе. Как вы знаеце, уже прынята дэкларацыя аб нашым суверэнітэце. Патас прамовы дзяржаўнага мужа нам, медалістам, увогуле спадабаўся. Але атрымаўшы слова ў адказ, Рыгор Барадулін не ўстрымаўся ад пажадання. Усіх наступных узнагароджваць ужо з дзяржаўнай беларускай моваю на вуснах. Трэба сказаць, што спадар Шаладонаў ані не збянтэжыўся і мгненна перайшоў на трасянку. Цяпер я займаюся изучэннем беларускай мовы і пока свабодна не размаўляю. Але таржэсцвенна вам абяцаю, што ўжо праз 3 месяцы буду весці па-беларуску нашы сесіі. Намеснік старшыні Верховнага Савета стрымаў сваё слова. Пераканацца ў гэтым было нескладана, бо тады паседжанне сесіі транслявала беларускае тэлебачанне. У цяперашній Беларусі гэта таксама здаецца фантастыкай. Спраўдзілася абяцанне Шаладонава на конт ордэну Скарыны. Праўда, сёння гэтым ордэнам часна ўзнагароджваюць людзей, што да беларускай культуры маюць дачыненне не большыя за марсіянаў і ў лепшым разе ёй нашай культуры хаця б не шкодзяць. Вось таму і лічу я свой медаль з карыны, атрыманы ў 1990-м, узнагародаю нязмерна вышэйшую за той ордэн, што ўручаюць цяпер некаму правераному і чэснаму свайму або нават і прыбысу з Масковіі. У мінулым, як не горка, засталася эпоха рэнесансу, якую тады, на пачатку 90-х, перажывала маё роднае выдавецтва «Мастацкая літаратура». А за сваю тагачасную рэдактарскую дзейнасць я, аб чым ужо неяк згадваў, атрымаў у 97-м годзе яшчэ адну ўзнагароду. Загад аб звальненні з найцікавейшую, скажу вам, фармулёўкаю – уволіць за выпуск історычнай і другой сомнительнай літаратуры. Але гэта ўжо іншая гісторыя.